د کایو او مانو کای دا قانون بغوري او داغه اتباع وکړي نو مدر مرونو اپ مې کوله تاسو یې مرګ کی چې اوس دا انسان الله خلیفہ پیدا کړی دی نو دا قران ورته هغه لیف نیک او پمفلټ را لګړي دی چې ته به دا قران ګورې دا ورته کې دا باندې قران تشریح د سنت شکل کې ګورې یو کتاب دې کړې خو دې حدیث باندې ناج مې دا خبره ډیسکس کړې ده دلته خو دې حدیث باندې انګلیسي کې مې کړې اته سکس کې اته سکس کې اته حدیث نو تاسو مرګو چا په سنت دا په تل نه ډیر وا انګلیسي کې مې کړې کومې ته پاره دې اته سکس کې اته حدیث مرګري مال ته پوسې کوي ته دې دا یو جبه کې چې په لکه ترانسلیټ کې مې دا ترانسلیشن نه پاهې نو تر دې نه پاهې زګه دا هر جبې دا حاملین او دا یو خود مختلف دي صحیح او دا اصول تفسیر دی عربی کې لیکل دي نقل علماء او طلباء د پاره دا غي انداز بیان دي دا ورته کې لیکل دا عوام د پاره دا غي انداز پټ دي بیان دي صحیح نو دې دا بنیادی هدف یو دی پاندار مختلف دي دا مرجع کې هم لیکل دي نو دې مې نه راځي په تفسیر د ایکسجس مداري انداز بل دغه امریکایي دانې تفکیر او اړیکو اپروچ مختلف ناظرانو خاص مې کوستا سي من جو دا قران او حديث دا هغه روح دي چې الله تعالی تا ته راغلي ګري دي چې ته زما ایجنټ او زما نماینده یې رته په دنیا کې ژوند څنګه کوي خدا قران په قسمت ایسا ما او دا د برکت کتاب جوړ کړی دې دینو د برکت کتاب دی او برکت د دې اساسي مقصد دی د اتحاد سی ولې امام شافعي دا قول لیکل دی امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي چې قران په خپل تفسیر تشریح او په توضیح کې د پیغمبر سنت ته محتاج دی او د پیغمبر سنت قران ته محتاج نه دی نو په ځای ته خبر فلم باندې کې بدل کړي چې دا امام شافعي صاحب سره دی د نشکیو په څنګه دا په دې مان دی دا د سویو پرځای مرګور ته آسان کوم متن متن د پوی د پاره شاهد ته محتاج په شاهد مت ته محتاج نه دی حالېتان اوس کوم په سنا چې د انکار حدیث په حواله دا او د حدیث والا کې یو تفصیل لیکل دی چې عموما دا فتنه په دې انداز باندې چلیږي چې حدیث د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نسل کار بعد محمد ابن مسلم د شهاب الزهري رحمت الله علیه دا صورت عموما مسلم دی شهاب وای نظر کې مدون دا حدیث محمد ابن مسلم دی محمد ابن مسلم دی شهاب الزهري عبد العزيز چې دا کله د مصر حکمران نو محمد ابن مسلم دی شهاب الزهري رحمت الله علیه دی وی پیدا بورن حدیث ما را جمع هغه دا بورن حدیث ور جمع کړ 3574 ابو هريره نو دا حدیث وین سایکلوپیډیا دا حدیث قاموس ابو هريره دا حدیث قاموس علي دا دای ولا جمع او چې کله عمر ابن عبد العزيز خليفه شو نو دا امام محمد ابن مسلم دی وی وی دا احاديث ته رسول الله مدون کړي لا حدیث ابي هريره صحیح نو چا چې اوس ماين سايت بي په غلط طریقه ابو يا بلفس اسنا راوني ولد الا حدیث ابي هريره چې دا عمر ابن عبد العزيز دا غره اعتماد نو دا ابو هريره حديث باندې ځکه ورته چې الله حديث ابو هريره موږ ته شیطان یا ته پتہ نشتا یا ته شیطانت کې ته فتنه پیدا کې حديث دا ابو هريره دوباره تدوین ته ضرورت ځکه نو چې عمر ابن عبد العزيز د پاره هغه مدون کړ هغه عمر ابن عبد العزيز سره موجود نو مدره مرو اته مې کوه تاسو ته مرګ کې دا حدیث رسول پاک صلی الله علیه وسلم یقینا افیشل کمپائلیشن ما یو عنوان ورکړی دی افیشل کمپائلیشن صحیح رسمي تدوین رسمي تدوین چې د حکومت طرف له کوم تدوین د حدیث وشو دا علا راس المئه په سو هجری کې عمر ابن عبدالعزیز محمد ابن مسلم ته وې هر چې کتابت ته حدیث ته دغه له جدا شې درې تدوین سره تعلق نشته کتابت په پیغمبر زمانه کې هم کېده ما وې یو منکرین حدیث وې چې پیغمبر اسلام بل حدیث نه منع کړه نمو ورته چې تاسو به دا حدیث باندې د خپل وخت لپاره استدلال کړی سو نو خو جد حدیث په تاسو باندې نه ومنه چې حدیث په جد د قران ور دي ویل چې حدیث د پیغمبر باندې دی خو پیغمبر پاک وی او ما په دې باب کې ما چې څومره احساس په سره روایت په دا کې دوه تاریخ کې پکې تر بیا حدیث د ابو سعید خدری دی رضی الله تعالی عنه لا تكتب عندي غير القران صحیح هم دوی چې قصدراوی عمل کله د خپل روایت خلاف راشي نو حدیث منسوخ شي. ابو سعید په خپل حدیث لیکل، ابو سعید خدري په خپل حدیث لیکل صحیح دی، مشهور ده صحیفه د ابو سعید رضی الله تعالی عنه. بار تقدیر عزم کو استاذ خدمت کې چې اوس دغه قرآن الله تعالی راوړې ګدې لپاره چې ته به ژوند څنګه تېرې. تاسو موټرې موټرې اخلي پخوا خو غربت پخوا زه چې په اسمبلی کې وم ما سره یو جیپ پوټوال نو چې واپس درته راغلم نه بابا مرګ زه پورځم په اسلام آباد پاتې کېدم نه واپس تېرې ورکړې ایک دو تین چار پانچ سو دو سو پوائنټونه ورکړي چې تاسو شې دې داسې شې دې پنکشن نشې دې تاسو شې دې داسې شې دې پنکشن نشې دې تاسو شې دې داسې شې دې مساج نو تا ته پورې چې دا ځای د تیلو دې دا ځای د موبایل آیل دې دا ځای د اوبو دې دا ځای د بریک آیل دې او دا د ترانسمیشن آیل دې. اوس آیل خو دا ټول آیل دي او تیل دي مختلف قسم. خو که تا داسې وکړل چې د پټرولو په ځای د موبلین واچول یا د موبلینو په ځای باندې د بریک آیل واچول یا د اوبو په ځای د موبلین واچول یا د موبلینو په ځای د اوبو واچول نه صرف دا چې دا ګاډی به چلیږي نه بلکې ما انجن ته به د بیړه باندې کړي تا ته بیا وایي د دېمو سټیونی کول غواړي صحیح یعنې دا انجن به لږ ګټ کول غواړي د خپل بیړه باندې کړي صحیح زمونږ رټو د انجنونو خراب دي دا دې وجه دا ده چې الله تعالی مونږ ته ویلي دي ځای به تیره چې دي ځای به اوبا چې دي ځای به دا کې دي ځای به دا کې مونږ د خپل فهم مطابق دا ټول چینج کړي دي بس انجنونه خراب دي انجنونه خراب زما د پوپو یو زوی دی چې پرنسي پر سیب دی نارات زوام ته کارماسي زګا له دور نه دمو ساينټس له دور باندې کې دی مولا هم دی انا هغه ټیک ټیکنیکل خبرې کوي نما ته یې راځي ما ها وای خاله ټول سبا برباد نما یې څنګه وای بس مونږه نکته چې حاضر د مغرب نکړ کو زمينه مساعده نه ده هغه سیدو ته ټیک لای کیږي نه کوشش کو چې نه یې صحیح نو به هغه تبا برباد نو مو ته یو مثال ته ور وې مثال احسان ده مې اتس وې دا اټیج باتھروم صحیح کمرې سره اټیج باتھروم وې یو نو خو څه کوي چې لون ارون اوسې کې یعنی به ورته کې بس یو سړی نو کمرې یو سړی نو اټیج باتھروم یې دې باتھروم ته ورته نشي بس کولاو لګي پر پیدا هوا ورته دای په دې باندې سشرم نه دی صحیح نو که دسته یو که دوسری یو که ټپ کې خبرې ټیک ټاک ته زوم شتم نه آتا او ګوګیوم نه ده ویرو کو ته ایدا کړو کو زمينه په برابر سره موږ یو کومه کې دس کې سان او ایتا کې باتھروم ته ورته نشو نو وی چې وندان نشو دی ته باتھروم ته د پختو اشر مو په سر باندې کړو چې تر تا आवाज بار وایو ته وان اوري دی شي نو وی پس کې ادا پرې کو نه لګاو لګاو لګاو دې ټول دې ته وایي چې نه نه نظام حرف به کوس پاس خدمت کې دغه انجنیر خراب دي مزه خراب دي چې الله وايي او دې ځای واچو او موږ هم دې نه چوي الله تعالی وايي موږ دې ځای واچو او موږ او وره نو دي انجنیر نو وایي په دې زموږ انجنیر چې نو دا قران تا ته چې دې لو کوم ځای چې او بو به کوم ځای چې موبلې به کوم ځای چې بریک آیل به کوم ځای چې ترانسمیشن آیل به کوم ځای چې دا پرځه به کوم ځای پکې او دا پرځه به کوم ځای پکې علی دام رضی اللہ عنہ اللہ تعالی دے اجر ورکی بلکہ ټول مولیاں نو دے اللہ اجر ورکی رسول اللہ بھی وے او اللہ دے طالبان نو ټول اجر ورکی نا مولیاں طالبان نو حال دے نو ما ورو نو مردان کی اسی بطور مزار ہم یو ورکی علماء حضرات دے تا پیش کی ما فرات صحیح نو ما ورتے میں طالبان سما ټول خوخی طالبان ټول خوخی مولیاں کو میں سو خوخی سو بھی وا صحیح د دې وی دا ولې ما دې طالب د دې ماده خیشات لري د دې ماده خیشات لري څنګه په عمل دنیا کې نه او دې یو سبب دی مولا غری کوشي فاضل شي ورته ماده خیشات وخت شي چې عمل دنیا ته راشي نو ما په دې ماده دنیا کې ځان بچور تر بیا دې کا وې دا بیا تخت بندم کړ دې باز وی کوی کې تا من تا مقبول کوشي الله اته ما دې ځان بیان شي بچورې صحیح او مای مولا که کړه د ماده خیشات او لسان بچ صحیح دغه چې د دنیا کې اوسېږي اته یو بل عذاب دی اته خلک دې ته وایي چې سړی په تم کې سمکاري وسوري دي نو کوم چې ما سره یو زور او مزدره بچی به تو وی حاجی دا به یو څه لکه ګاډي وو ما چې سو پورې دې په دې روډ باندې دا وای زه به کوم ګاډي نه سوړی غو زمون شاګردان دي نا وای ګاډي راوستې دې مون تا ګاډي برابر کړې دی ودا ما دې ګاډي سوړی غو نه دې ګاډي په ځل نو سوړی غو مورای سو سه په نورې رحمت الله علیه تا یو مهمن صاحب یو نه وګاډي راوستو ویجی ته کړه ټامه کې په پرښه کې او سچې منډه دې یو مدرسې ته بار سبلای راوړې ما دا ګاډي راوستلې مولا بیرول سے کرتا شکریہ ادا کرے لگا لے واپس نا بول دی جی دما په حرارت کې وایي اوس دې پلان څه کوي تاسو کړی دا زه په بزنس کوم کې دې شي تاسو زما بزنس باندې څه شوبې کې را دي حلال دي که حرام دي صحیح مو اولاد دی اوس نکو کو مو په مدرسې د چند راځه خپل له دې پای کې د خلیه ته سپایې وي مردا مدرسې چې حلال حرام بیا څه کوي د دې په ځلاونو بیا څه کوي نو نظر بات لگی اس دی دور کی اولیاء نہ پیدا کی گئی ایک کم کر رہی صحیح ہمارا پروگرام سے نہ بڑی بچو گئی چیتا کہ شیخ ابو قادر جیلانی شیخ جنید بغدادی نے صحیح شام سوسی ہے سر عبداللہ نے فرمائے بے مردی رستا سوکیدت ماں سر سعید ہے کوئی گوڑا ماں انسان ہو ساتھ ایک فرشتہ کنا بچو گئی ساتھ وجہ دا چیتا پر اس دا فرشتہ جوڑا کے نستا مانا در چی دے دا معصومیت مقام تو ہو سی دا دے دا گناہ اتکار الامير على باب الفقير وبئس الفقير على باب الامير يا خواص راشي ودي عوام سرقوا دي فوق كمان جماز كي دي دار مختار تاعك دي نمر فضيليش تمام من باشا ستويش خواص موظف بيت عوام خدي سي تي عوام راشي او عوام خبر اوري دي عوام كده بالخير بلكي ما كن قال دوي ما زماوسي او زين يو خبر سي لازم ركال تجربه بكي مشاهده كو مدرسے ڈیر شو اللہ تعالیٰ نے ڈیر تھوڑا بھی نبھائے اللہ نے محفوظ کی آمین ہوئے خمیہ کو در مدرسو معیار و امتیاز در علماء و نظر کے مدار تعداد سورہ دے رکہ تعداد تلے فارغ با تعداد بانے سے دے کیفیت سرے تو رباو تربیتی کیفیت سرے تعلیمی کیفیت سرے تعداد سورہ دے مد بخش نگا نہیں تھا نماوے کزما حکومت آنے دو کار کو مدرسو سرہ یو خیمہ چار دیوارہ ماتوم ادویں مطبخ تا اور لگوم چار دیوارہ ماتوم چیز تاریبان و دا عوام و یو برسر خلق مد پیدا شی دین دیسر راجی دا پیدا لیو دو سو سیٹھے مکہ بڑھے دیوارہ دو مکھولا پخواب ہوئے سر چی جدید و فریق جدید و قدیم کے امتیاز کو ختم کرنا جب یہ طلبہ اسلام کا پروگرام ہے نمائدہ کو سے بلی امتیاز سے روشن لدی مدرسی لدی وارون دنہ یہ سوسائٹی ڈیولپ کی گی ایک بار دنیا نے دیوا کے اور دن مدرسے دیوالوں نے باہر یہ اوپر سوسائٹی ڈیولپ کی گئی مدرسے نے دیوا دمائی ہم خوزہ داو بارو چہ زمان کے لئے دے خمی سال دے رجی بدن تاؤں دا ٹوٹ بکیو بھی پاتے گئے رجی بدن تاؤں دا ٹوٹ تاریبانوں کو جماعتوں کی ادخال کو دیرو کی بیٹر کو کی پورا جوڑ تخالی کلو اے کہ اکرا تو میں ماچرے پلا ہور کری کی چاہتا نہیں گئی شیئے میں تو راما کی شامل چاہا پیچھے رینا خو مے اوس سیمولا او دی کی لاہور کری کی پھر کی نا نو مے دا زما کمال نو ا طالبان او ما سره دوه خلق چې دا غی زین کو کرے صحیح او مے وین مطبخ ختم نو مے چې مطبخ ختم شي له طالب به جمعه ته او چې زی جمعه ته عوام سره باندې استي او مے ډوړای بابالی نو یو په دا عوام فائدہ ای چې زمونږ مین د خپل د امشر طالب بنوم باندې بډوړای نه ګورا په تنور کې یو خوب عوام و تازمون مید و خیلد و تا آغا فایده بیا و آغا سراشی او دویم دا چه دا عوام و دا تایمان و گفر سیر و ربط بیا قیداش نو دا بشیطا از دا امریکی کم اقیب از دوی تکنان دو جنادون را تندی اقیب که او تبقر آو تیر اوی بیت دا بیسکس بنیادی شیلو دا واپس نرسی زکر که اونجا جون خود تبایی دار تروان ده نو کم از کم کنور دیو کنی دو بنیاد تایمان بیت دا بیسکس تاس په واپس بیسیک تراشه ما مرګونو ته په ساينس کې تقدم دا کمال دی دا په ساينس کې تجدد دا کمال دی خو په دین کې تقدم کمال دی دین چې سوره په غړ دای گئی ها نو دومره به صحیح وي ساينس چې سوره جدید وي نو دومره اتنټ وي ساينس چې سوره جدید دوره اتنټ وي دین چې سوره قدیم وي نو دومره اتنټ وي او مستند وي نو ما چې دین کې تقدم کمال دی و سائنس کی تجدد کمال لے میں یہ تقدم طرف کا واپس چاہیے عزیزان نعاز میں کوئی سرات خوص کو مارڈرن مطابق آر سکے ہاں مارڈرن شیخ واری نظام تو پتہ مغرب کی سکر بیان کو نظور تام کہ اسلام یو شیخ دے دے کے نفو فنڈمنٹلسٹک اسلام شتا نبدے کے موڈریٹ اسلام شتا نبدے کے لبرل اسلام شتا انبتہ دا اسلام دا پر فیترت مطابق ہی بیلنس دے دے نموڈریٹ دے نفنڈمنٹل دے اور نہ دے لبرل دے بلکہ دے بیلنس دے دے متوازن نظام دے وکذا لے کہ جوان لکو امتا وسطا والسماء رفعها ووضع المیزان لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان بیلنس سسٹم میں ورک دے کیوں مرگئی تفوزی بھی جب المیزان دے پیغمبران صلی اللہ میزان مائلہ دی بادوگان صلی اللہ کلمے دے لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الله تعالى ويدور بين سو متوازن نظام وكرهه كي انسانان دا عملي کي بي ټول بغير نسبي او دا بين متوازن وي او تر مرو ما دې دې مصلحت نه نه دا دې سره درو خالص تلاوت کړي مو دې سره به اوسي سورة الإخلاص بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد وصول التفسير كما ذكر إذا قل ده القرآن الكريم أمر إعلاني دي طول القرآن مبلغ من جانب الله دي أو پیغمبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم هل بلغت هل بلغت قالوا بلى قال اللهم فاشهد حضور ده طول القرآن يوم يولد الرسول فإن لم تفعل فهو بلغت رسالته بلې ماوند لري او چې کوم ځای الله کلمه د قول ویلا نو اکیډمیک پرپوز ده طالب بنیاد ته پر موږ مرګرو ته د قران کریم امر اعلان دي یعنی امر اعلان دي دا چې په لوټ سپیکر کې دی نو په ریډیو په ټي وی وایا د مسلم حقیقت ته ټول دنیا ته خبر شي نو دا قران کریم امر اعلان دي چې قل هو الله احد نبی رسول الله والسلام ته سکسان راغل او ورته وشم لنا ربک تدا خپل الله او رب رب کې د دې رب مونږ ته بیوګرافي هوای س سوالي مړ کو یا کوای دې زوی د چا دې پلاو د چا دې روړ د چا دې کومه قبيله سره تعلق دې ځکه مونږ نه ته پوس کې د الله ته اولو هیڅ کی ورته وای د منا ته اولو هیڅ کی ورته وای تعال خدای هیڅ کی سره الله تعالی جواب ورکړ چې بول هوای تو پیغمبر هو الله بلتا کافی شان جواب دې هو مبتدا او الله خبر صحیح مدا دا ټوم وته بدل کړي صحیح دلالت حال المتکلم تاسو سامي کې ویلي دلالت حال المتکلم نو دا دلالت حال المتکلم ټوم وته بدل کړه جواب به ملا چې دوی ته پوس کو بلارې سوکته روړې سوکته زویې سوکته قبیلې سر نو الله تعالی جواب ورکړ چې او پیغمبر دې خلق ته وایا هو الله اغا لا دې الله مغلوب ما لك اصلا ما فيش في جواب ده بقى خبر يا دكتور ده ما بعد دي تشريع حتى ما في فايده خلاص يا قل تو يا هو الله اغا لا ده صحيح كما تقول شيء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ده هو يا ما لا ده ده صغور بري صغور قل هو الله هو يا هو الله اغا الله ده ورپسې احد او احد نو دا خبره مو ته ټول تفسیر کې کړی چې واحد هم یو تو وي احد هم یو تو وي کوم څه فرق دی مس کې فرق دی چې دا احد دا وحدت ذاتی حقيقي او واحد دا وحدت فردي عددي وحدت فردي عددي نو چې کله تو وي یو مخکې په څه شي کې نشته اور یوں کہ اسامه دې د انتظار کې اوس بده ورپسې وای دعا نو کا الله ورې چې الله تعالی واحد نو مثلا یو به په دې کې سبحان الله یا لا دعا او دعا شو قایع صحیح اما رندو ته کې شو درې هم پیدا شي نو الله تعالی او چې الله تعالی الله دې او ایک یو دې چې بس کړه وخت دې ذاتي ایک یو تصور ښه قل هو الله احد الله الصمد صمود لغتن دې ته وایي چې سړی په یوازې ځان په میدان کې دومره ټینګ ولاړ شي لوی لشکر پر شي دې خوځي نه شاګې دې په پرېدا دې خوځي نه دې صمد موږ دې دې ترجمه وکړو چې هیڅ کمپلیټلی سولټ چې دا لا تا کمپلیټلی سولټ دې پټول مفروض کېدا وګړي دې خوځي ته دومره مزه صحیح خو بیا ټیکنیکلی د سمت ترجمه مونږ غواړو چې کوم چې هی از اټرنل او د اټرنل معنا دا چې دې ازلی او ابدی دی الله سمت دې ازلی او ابدی دی امام بخاری کتاب التفسیر کې بیا پات نه تل کلی رضی الله تعالی عنه ورحم الله علی الامام البخاری ابن عباس سے کوئی چې مې یسمد الیه بالحوائج الله سمت دے چې په حاجتونو کې صرف ته رجوع کولی شي حاجتونه بس صرف ته نه غواړي وایي امسس الله او بزور فلا کاش فلا هو الا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. لو اجتمع الناس على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا ما قد كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا ما قد كتب الله لك، رواه الدارمي كما قال عليه الصلاة والسلام. چې ټوله دنیا را جمع شي چې تا ته څه خیر رسوي، دوی تا ته هېڅ خیر نه شي رسولی مګر صرف هغه عمره چې څومره خدای تقدیر فیصله کړې ده. او که ټوله دنیا جمع شي تا تکلیف درکوي، دوی نه شي درکوله تا ته هېڅ تکلیف مګر دغه عمره چې څومره الله تعالی فیصله کړې ده. او که دا عقیده برابر شوه نو د دلې د چاوي ده تا کې دا بهادري څه پیدا کړې دنیا د مقابله کې ته په یوازې ځان ورته ولاړې ته د مرګ نه یې لېږي. هغه ورته مرګ خو ماره بهادري کړې ده، مرګ خو ما کې دا ضرورت پیدا کړی دی. او یې خبرې چې زه یې کړنه ده مرګ ضرورت وي، زما عقیده ده چې زما مرګ زما د ژوند محافظ دی. د مرګ نه بغیر زما ژوند سره هېڅ څوک نشي کولی، صرف دغه یو مرګ چې دی بسر کوي. د دې مرګ خو ما دا ضرورت کړی دی، هغه ټایم متعین دی، لہذا ما به دې سره نه راځي په یوازې ځان به ولاړو. پدې لارو او مونږ خدای دې رحم کړي، فکر کړه کړه مرګ ورته ووایم. وان سړی چې جرأتمند وي نو دې په عمر کې یو ځل وي وقت جرمنی ما وجه تا په عمر کې نه یې مړ کړی، چرته په تر څو هم تا نه کړی. وی دې اسه ټول کار باندې دا چې هیڅ ټو ډینجرس چې دې ډیر خطرناک دی. نو ما زمانه خطر سره دی چې ما د دې نوم یو کوی ته دا کمپیوټر کلیک کوي چې هیڅ ټو ډینجرس یس بی اویر اف هیم. دا ما دې کړی نه ډیر ځان دی نه دا زمانه باندې ما ته وی چې دې چې تا هر وخت درسه بوز ته وې هر هفته کې روانې پوری کین باندې کله اوس کې تا کله بس کې تا نو به دې شي تر تا باندې چې څنګه کې ما به نسې کړې زما ناست او دوی سره سي ګپ شپ راغو نو دوی لګي آی البته مې چې واپس راځم او دوی مې جیاد روان کی نو بیا ورته ما به زما بچی به راغلي هغه ما ته ولاړ دی نو که کوئی تنا مو به ته په دې شي زما یې نه ناور چې تاسو کوم ته دې نو بل دې صحیح نو بار تور استاد یو حقیقت دی چې لم یذرو کا بشیء الا ما قد کتب الله. او مې ویل نو هغه ماته یو مونږ لري دا یو شر کومه ولا مې کړی یو ټوک ما مې ویل چې دا دې نه صحیح ما دا خو یو شی چې زما مونږ تاسو زه کې چې چې دا ګټ کوم یو خوف باندې په قلب یو مومن د مومن په سر کې بس یو ګر په کار ده. نو هغه یار کله مخلوق راغلا وای نه ځای یې کینا ما دا حد تا ولا ځان مې خپل دې نه کیږي او دوه ځونه نشته او په یو ورته وای راځي بس بیا به خالق نه لري جب مخلوق نه لري کی نو کې سره د مخلوق نه لري نو کته ما تا په تبای باندې ځان وړګي نو دا پس نو ها چې زه د خدای نه لري نو ته کوم ته د خدای نه چپ نه لري چې مخلوق نه لري خدای نه لري او یو سره چې خدای نه لري چې هغه په قلب او دماغ کې د مخلوق نه تصور دی. الله الصمد الله تعالی سلیه بدله لم یلد ولم يولد نقد صوفي قولد زوية نشتا سوار سرا أدنا شريكوي ولم يولد نتيزي قول شوه دي بلاد نشتا سوار سرا أعلى شريكوي ولم يكن له كفوا أحد أنشتا دبارا مساوي صوف نوار سرا أدنا شريكتا نوار سرا أعلى شريكتا أو نوار سرا مساوي شريكتا نما مرغوزة لا حصر عقلي دي عقل مجوز تو اسم افکار دلی بس یو کا په یا اعلی دي سبب زیات دی یا ورنای دي سبب زیات سره په دوس کې کمای یا مساوی 50 50 وی الله وی دی یو مساوی شته کومه داسه عجیبان داسه ما دې عمر ګری وی دا دا په دې دا باندې دا انداز باندې تشریح کړو عالم دې هغه دې ته کوته وکړي الله پرلام ده قاضي الحمد لله تیتا پیډو تیتا سره وړه منځله وړه منځله دا سره خبره کې چې لم یل ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. او پیغمبر تو وایا اعوذ برب الفلق زبان اقوام پر رب د چاودنی فلق یفلق فلقا وخلقا مصدر او معنا د چاودنی چې د چاودنی په رب باندې لو چې شین د چای شین د چای فالق الحب والنوا فالق الحب والنوا نو په خوا قوم به چې فالق الحب والنوا دا الله تعالی چون کې د دانه والنوا او د اجوکی دا اړو کې څه کې کور وي په دې کې فارمولا ده ما ورته الله تعالی ټول په یا ځار دي صحیح دا ته ساينټیستان څه شی جوړ کی نو فارمولا په چارو کې به ګوسه ایمان ته شربت فارمولا په چارو کې صحیح دا معذور فارمولا په چارو کې دا د انسان په خو دې دا الله په یا ځار دا چې کوم شی پیدا کړی دی نو دا به په فارمولا ورسره کاو دي په دې باندې کې ټول دې فارمولا یې کو دي دا بیا څه مخه کار دی دا چې صحیح پدې اړ یو دانا کې د ناڅو په کور ته راځي خو دې چې څوک ګرځي یو ځای په دې دا سې وسنګ چې څنګه دا د دانا د رحم کې خاص کا چې راوځي دا پټ کې دا په فارمولا کې دی یو نا یو وځه په کې راځي دوی یو پندې په کې دی چې دا فارمولا دا ته ځان راو موږ کو نو څه لو ورکا نو تاسې په یاد ځاتې تاسې په یاد ځاتې تاسې سخی ځاتې بخول لګې دې نداس فار فالق الحب والنوى ما اذا تجول اذا ادوك اذا فارمولا دا فارمولا دا خو نوا بس هو جديد عربي واي كنواي سي القنبله النوويه القنبله النوويه شنو توي ايتم بم القنبله بم نوويه ايتم بم مګر دغه مرګر ته وایو ان 40 النوويه رقم النوويه یو مرګري یو مرګري هغه وی چې دلتا د دوی د مرګري په ناشتي اندر کور ناشتي د هغه ریپورت ورکړې دي چې دې یو کتاب وایي موږ چې لغت کانټیسټ لغت کو کنسرټ نو لغت نه هوتا پته وته کې دا د اټم بم سرویس فارمولي زکه چې کتاب لیکل امام نووي الارقام النوويه سلوي احاديث د نووي صحیح نه لري په ځای کې نو ورته نو چې لغت نه خلاصه راځتا نه لري ته د سلوي فارمولې د ټم بم باندې نه ورته صحیح الارقام النوويه نه دا نو هر مې کو چې نووي ټم تا چې پالې کوي حب و النوا تعالی تعالی چمون کې دې ته دانې نو پټې دې راو پاسي ا دې چمون کې دې دې اټم نو به را لګې مو صحیح نو فلق دې کې تعمیم کوي ا سبای قریب ان زه دې دیو چې موږ چې رب د سبا او سي سبا دې په ګیش دا خو دې یو د رب د سبا نه دې دا هر چا د نه رب دې چې دې دنیا پیدا کیږي دا نه د دنیا قل اعوذ برب الفلق توایا پنا غوارم پربد فلق باندې پربد چودلی باندې یا برب الفلق پربد سما باندې من شر ما خلقا د شر د هغه چې الله پیدا کړ دې ما او من کې هو تاسو ویل دا موصول عام دی یا دا ما او من فرق مدا کړی چې من شامل دې زبیل واقعا او ما غیر ذوی الارواح ولا بلکی ذوی الارواح و غیر ذوی الارواح کی دوار شامل دی نو زمان او مصیبت او فتنہ دا پا زیروح کیوں گی او پا غیر زیروح کی ہم دی زہر دا زیروح دی و سڑے مڑی دا زیروح دی و سڑے مڑی بوٹے و چھوئی جوان پا کنے دے پاتے ہوتے با لیلا کہ دے اوپڑا ایڈوارس کنڈیشن تا بلی کو دے مورتو وائز بس پلانٹ چې دا پوهه تاسو پلانټ دې زاريله بوتي دي دینه ګورې پلي دا ورنه دي قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق دا شر د مخلوقات الله نا ومن شر غاسق اذا وقب غسق غسق غسق الليل شپه ورشوا يا تو رشوا اذا وقب اذا اشتدت الظلام چې کله دا د تیارو په اعتبار باندې ډیره شدیده شي، داسې شدیده چې اذا اخرج یده لم یکد یراها ومن لم یجعل الله له نورا فما له من نور، چې کله دغه تیاره کې د لاس راوویست نو لاس درته هم نه ښکاري. شپه دوره توګه ده ومن شر غاسق اذا وقب، ا د شر د شپې نه چې کله دا ډیره توره شي. او دغه معنا چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ومن شر غاسق اذا شر د سپوږمۍ نه اذا وقب، چې کله دا ډوب شي. نو چې سپوږمۍ په کومه شپه باندې نه وي، ډېر شرونه په هغه شپه باندې کېږي. خلک خپل دشمن په هغه شپه ورته چېرته تروغمي کې ناست وي او ډس پرې وباسي. غلاګانې خلک په هغه شپه باندې کوي، ډاکې خلک په هغه شپه باندې اچوي او روډ بندوي. صحیح. ومن شر غاسق اذا وقب، ځکه د رڼا کیس او د تیارې کیس د دې په دیګر پروسیجر کې د ځمکې اسمان فرق کوي. صحیح. ستا اگزامینیشن اټنډي کراس اگزامین کوي چې د مخالف وکیل شاهد وي او کار څوک وي نو په عجیب انداز باندې کراس اگزامین کوي، ورته وایي چې ها نو تا دا سړی ولید دی کوم ځای و؟ دې د فلاني دیوال سره ناست و، نقشه درته وښیي، وایو دې ځای ناست و. نو بیا یې د کس باندې ډز وکړه چې دا ولګېد. دا څه وخت و؟ دا د شپې تقریبا د لسو یولسو بجو میز کې وخت و. نو وایي دغه ځای باندې سرڼا مڼا بلب بلب شته؟ نو ته ووایه چې نه بلب خواته نشته، دروغ وویل نه شي، بیا خو نقشه جوړه کړې ده، د موقع نقشه ده. نه دغه ځای باندې بلب ملب خو نشته. صحیح. ته په څومره فاصله وې؟ دغه ځای ولاړو، دا و تقریبا 200 ګزه فاصله ده، کشکړې بوده او 200 ګزه فاصله ده. دا سړی دې ځای و. نه هغه کراس اگزامینیشن والو وکیل هغه وویل چې یور آنر سر جج صاحب، یور آنر سر جج صاحب، دا د قمري میاشتې پلانۍ شپه ده، په دغه شپه باندې سپوږمۍ نه وه، دا به راښکته سهار 4 بجې دا واقع شوی د لسو یولسو بجو میز کې. د دې دوه فاصلې نه د ده سترګې پیشو راډون لګېدلې چې دا سړی وکړي. صحیح. نو تیارې او د رڼا په حواله باندې په هغه ارتسمنت سټیټمنټ کې دومره لویه مسله ده چې سړی ګډ شي چې راته داسې ګپ لګېدلې دروغ وایي. دا ګواهي ده، داسې ګپ لګېدلې پیسې جوړه کړې ده، دروغ جوړه کړې ده، چې خپل وکیل کوچ کړې ده، تربیت یې ورکړې ده. نو الله تعالی فرمای چې ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، اد شر د پوکوم کو خزنا په وټو کې. نو شو کې امر واقع دا خبره په تفصیل ده چې حضور علیه الصلاۃ والسلام باندې جادو کړو د نبی دی بن عاصم دو لونو. بعضی علما د دې نه انکار کوي، موږ حدیث مستند ته انکار څه کوي کوله شي اوی د انکار په دې بنیاد کې چې دا خپل کافرانو اتهام او الزام په غبر باندې ثابت دي، او قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. نو موږ ورته مسحور محاوره ده، لکه مسحور څه دی؟ محاوره ده په معنا د معروف الدماغ، چې دا تاسو کوم سړي په روان یې دل دماغ باندې خاطر یې خبر نه کوي. دلته مسحور په دې معنا نه چې جادو به شوی دی یوا، او دې معنا چې پیغمبر روایت کې واضح کړی ده چې زما دیني معاملاتو کې هیڅ مسله نه وراغلی، دنیای معاملات یو معنی خبر ہے دا. نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام باندې دا جادو شیو واقع او تفصیل ہے ہم قاری حدیث نقل کرے دے، اگر چه بازے اسناد کے زادان نازی زادان شیعہ دے. صحیح. ہم مرتو زادان شیعہ دے، ہم مقرر مرتو دارے کو مرجیو نو نقل کرے، ما وجہ تے حدیث کی لکھے مرجیو نو نقل کرے، بلکہ اصول حدیث باندې عربی کی کتاب لکھے دے، مرور کم پوسٹ کرے دے، یو دے 170 کتاب دے، لیکن تفصیل لکھے جی ہم مقرر مرجیو نو نقل کرے، ہم مقرر روافض نو نقل کرے، قوالی نو نقل کرے کہ بدی خلقو باندې د کیسو اتهام نشي دوی درو کوي، د حافظه اتهام کوي چې حافظه کمزور و. نو روایت یې مو مسلم او بخاری دواړه قبلې نو ما یې فائدہ ده چې دا به زمانه شیګان نو خراب نو بس ور از د کور تاسو خدمت کی چې اوس او مبل زازان به خراب ځکه نو چې حدیث د عائشه دی. صحیح. او زازان نه کوي نو دا دې خبرې د دې چې خراب شي له اوسه راځي کړي دا عائشه حدیث به څنګه راته کوي؟ عائشه حدیث راته کوي نه نه بار دې راځي کوس تاسو خدمت چه قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. هذا شر حسد كون كي شكل دي حسد كي هذا شيء نقول انسان فطرت كي برات دي بغض انسان فطرت كي دي نفرت انسان فطرت كي دي حسد انسان فطرت كي دي بخل انسان فطرت كي دي حرص اي كمان دي ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. دل اخو اقزام و امتحان ده چه یو طرف تا دا گندگه و بل طرف تا دا اصلاح پیلو اللہ دلستا خمیر دی خود ده و نفس و ما سواها و الهمها فجورها و تقواها. من بر تو وایو چه دا متضاد قوتونو پروپوشنل ریپرزنٹیشن انسان ده چه دا متضاد قوتونو پروپوشنل ریپرزنٹیشن چه دا دای متناسر مایدگی دارتا یعنی دی طرف تا خیسته او طرف تا اصلاح و رابطه صحیح تا تناعت دیوا پکی بخون دے آگا تر تر سخاشی ورک مقام اکولا گئے بل داستا خبر ہے چھو وہ دل ورکی تر دل ورکی جیمی تر مارا ورکی تر نسان پاٹائی ورکی ستا پندی تر چلا ورکوی بار صورت مولیان دو ورکی ورکی ورکی ورکی ورکی مولیان دو ورکی یا تر مولیان نمائندہ نمائندہ لے ورکی صحیح جلتا کہ وصحات پیدا کی ممکن پا خان سکتو سم بکری پاسی ورکی سوئے مونگ کو خان سکو یا لگا دفتای بندا دا خود خون دشمار دو دے خرا بشمار نشی سو بشمار نشی خرا خرا بشمار دے گریز استر دے جمہوری غلام پخت کاری شو یا از مغزید و صد خر فکر انسانی نمی آیت تو سو تکو تمجبوری دی مجھے دو سو خون یو طرف دے صحیح اور یو آلے مولی محمد امین سے دا بل طرف دے مانتا خدا نوشی دا مولی محمد امین سے فهم ارادہ فراست اور ادھا علمیت جو سلور سو کسان رو برابر دے دے بولی سے سلور سو کنا واسطہ دے کہ محمد امی بوشے والا بوٹ پر کھائے دے نا بو دے محمد امی بوڑی سے بوٹ او دے ہیرو یہ بوٹ یہ او شے دے کاؤن کی گی تو بس مجھے سو کسا شامل ہی گوڑا قفل ابو اصلاح اللہ بو مرحبا بکم شاہ برادا مردلی ارتا خود دے جماعت سے خبری حق کے صحیح خودمون مردلی بازے نیکار خلق تے ردلی چوڑ خلق دا پشان نیکار بائی ناول خمونگا پیمان راول جگیر والا کشن عزیزانو نماز میں کوستا سے مل کی کہ او دا ٹول کرتا سے پتو نا انسان خبری کی دی او جے سو پوری ظاہر شوی ہی دی جو قابل مزمت نہیں اور بتا دا آگے تا قاضا کے لیے ظاہر کر دیا قابل مزمت نماز تے چاگئی جی پا دی خبر اپوئے نشم مہدہ نا کستا فلمین بغول اٹھا کی دی کڑا کی نہیں وائے کیا ہوتا سو تو نخلی نوز بغول اٹھا کر دا جانا اٹھا مودیاز پکی دی ور پکی دی بلا گندونا پکی دی پوچ سو پوری لان دی راوت دی افکار شی دی دی اوس نہ ماتی نو مایتا با گندا پویرا چ سو پور خارق تم دی راوت دی نو قابل مذمت نہ دی او کہ دو پور اظہار دی او تو قابل مذمت دی بدا حسد اظہار دی او کو ہم اصل کی لینا مار ہو شو اللہ تعالی نے کہ ہمیں شر حاسد نہ اسرا ہو رکھو ہمیں شر حاسد دی حسد حسد شروع کی نو انا دا بنا پنا تو کہ حسد پکی وی ہونا کی رسر حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ويوم پیغمبر چه زپنا غوارم پرب د انسانانو ملک الناس بادشاہ د انسانانو الہ الناس معبود د انسانانو تربیت د الله کی حکومت د الله کی عبادت د الله بکی او یو تفنن بکی علماء پیدا کړی دی چه قل اعوذ برب الناس پناہ غوارم پر رب دما شمانو دما شمان دی محتاج بی تربیت تا ملک الناس پا بادشاہ دزوانانو دزوانانو مزاج بی سیاست کول الہ الناس اپا معبود بوداگانو دا غی فطرت بی عبادت کول بودا سڑے چه ہم عبادت نکی جدا دفتہ پڑی باری دیر مسلم سڑے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی التکبر من الغنی قبیح من الفقیر اقبح تکبر چې مالدار سړی کوي نو ګنده کار دی، خو چې خوارې کوي خدای والې دا بیا ډېر ګنده کار دی. چې هغه سره مې سپایش کړه تس بریتان کارې تلې دې خو بس ډوډۍ درته نشته بریتان کارې صحیح. حالانکه راوام ناکار مستاد ډېر ناکار کار دی. او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې وزنا من الشاب قبیح ومن الشیخ اقبح. زناکاری که زوان که اینو ناکار کار ده، چه بودا دو خدای پکار رفته این داگه ناکار کار ده. چه بودا بابا عبدالرحمن فرمایی چه ما کی سوری لرا ورشی نو ده سمشی. ما چه بلا را ورشی سیک سیک رسی. ما چه ده؟ سیک سیک داری که اتا بودی که رسولی درا ورشی؟ یا پیل فرمشی نشی. بابا وی چه ما کی سوری لرا ورشی نو ده سمشی او تا دا گور بانده دراغلی نشوی سم او افلت اس مناسب نده دسپین گیرو خوب روا نده پا وقت دا صبح دم ای دوب جوڑای و شرائی در لرا بس ده نور همه وارا اخراف ده مسلم دا قراک غرس کو تلای موت ده نچه وخی وڑی ریجی یا غنم او دا پوشاک غرس مخصر پتول دی نا اطلس او سوط اللہ تاج و علم و خمقا مد دنیا کار گرے عمر وارا خمقا مد دنیا کار گرے عمر وارا و بدور اکاتا نفل نشو خم صحیح؟ نو چونکہ بولی سے وکم کرے گا جلک بے نتی کو بمائی اللہ تعالی امام شافعی صاحب رحمت اللہ علیہ کتاب لکھلے کتاب و رسالہ دلتا کتاب و مجھول دی کتاب و لوم اور کتاب و رسالہ صحیح. کتاب العلوم زیادتر فقیانہ انداز دے، کتاب الرسالہ زیادتر محدثانہ انداز دے، لیکن بھی سر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ صحیح نماز چاوے ما دوی والے تعریف کو رات یوم یوسف نظر دی میں سب شافعی ہے نہ ہم اتے کی تعریف امام کو تو تعریف کو ہے تو بہ تو مسری اب مسنے کی دو رکھے واضح ہے کہ بیٹی تا تو رکھ سڑے تی تقلید ہو رہی ہے بیٹا تو رکھ سڑے دې تقلید مګي نو ما دا ځکه چې زموږه وډه رځنه مو خسرې ما دا ځکه زموږه بابا چې هغه رځنه مو خسرې دي نو ما دا څه دې توکي مشه کې چې په هغه رځنه خسرې دي. کتاب رساله کې امام شافعي چې دا کتاب ما ولي کړو بیا مطالعه شروع کړه نو تاسو په کې نس کارشه نو ترجمه نه نو بیا مې مطالعه نو بیا وی دا سلویر خواری ما عدل بدل کر وی پیو سلویر تم بار جی بشروع کر بیا بکی را تسکمیخ کاری دا نیماوی چی دا خامون اخلاص کتاب بیواز دا اللہ دا انسان کتاب دا خامون ریم پراتو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم برکم دا مرد دا دن تقل رہی صحیح نوارد بکو چی اوز دا قرآن دا اللہ کتاب دا دیگی نقص نشتا ولو کانا من عند غیر اللہ دا وجدو فی اختلاف کسی رانتا تمہیں مفسرین نہیں کری حضور قوم دوری کے لئے وجدو فی تناقضن کبیرا اختلاف کسی رانتا مانا تناقضن کبیرا چلی کہ تناقض تو دے قرآن کے تناقض نشتا سوئے کہ خدای نا خبر ہیری گی لچی مات بقر کے سر رہی گی نتاز رہے چی بقر ہے کہ یو سوئے آنا شمون کہ وہ صاحب دے ادائی جو دیوان کی نمسرت آئے جکر جن سائن کی گیا ایف شوئے کہ بلن ناس کرے ان تو وہ ورتا رو تر دام پوری کا ورتا ہے صاحب دے دائے او کلی پاک کے نام اثر پتی انداز کر کر دا خود تے کام پر انداز کر کر دا ناظر اپ سے کہ انسان نے جی وی انسان جی وی کی والا یہ جو کہ تنا کو نہیں تھا مالا ہے سے لو حالا کہ الحمد کر کے اشی ہوا دیر مجو سے دیر اشی دا ترجمہ کو گڑے مجو سے دیر اشی دا والا نے اشی لو دا صدا اخر صورت سے ہوئے اگے سارے ورنہ سی چلتا اللہ وے الحمدللہ رب العالمین دل توے پورا اوزو بے رب الناس اللہ وے مالک یوم دین دل توے ملک الناس اللہ توے ایا کنا بدو ایا کنستائن دل توے ایا کنا الناس چاہ ہمارا مکریا ساتھی دودھ بیانے پر آرہا اب تا تیار ماں تو یہ اصول کی بدے کی روزہ بیتا ہو بیرا ماں یہ بادشاہ رہ چاہتی ان کو آنو بار نواجوں کو خربان دے چې بادشاہ لري او بادشاہ احکام او د احکام جامو کې امتیاز لري کې دا بادشاہ لري او د نام ته ولاړ دي ته کې یو بو سره کلاس وي هندوانو کاکا چې هندوانه راړي نو بادشاہ خو احکام وي هندوانه په واخر څنګه به ختم شي وی کاکا ما وایي هندوانه خرڅه کا هغه چې هندوانه خرڅوم نه وی دا څه کې نو چې خرڅې نه ډېر پیسې ورکړي وی زه نه تا په مې زګور ته کې مې باندې وکړه هغه کې ته ته یې کار څه نه تا نوی دې تر بده سکه دا بادشاہ راوړل بادشاہ په یوه نو سره وی غریب سره یې خيستا خيستا يباني من جمع كري دي كفخي شوي أو خوشار شو إنام براك نو غريبي بمنوش دي خواري بابا خاتمشي بارشا أو برشي خوفي برشي خوشاري مكرا بيلوانا سمجد بارشاي هو كيما وي دسرو ديري ولا وي لكا نيبان لا بسا نوي دير بار يورم تي كسر خوشار شو إنام براك نوي يقول لك خوشار شو إنام براك نو دي أبو غريب كامي كرا روانو زميلا سڑي و جذباتی شد. به کرای نکن در باب داشتی، در باب داشتی، در باب داشتی. مرا دنیا دیگه وارد در کمر نداشت. از بعد شاید که از چه دو دن مخ کردم با اسوس نزاین نور سرکن محل. او اتلاع وقت چی رو کرد؟ راجی خربان جور سر باز اتلاع مار رو ورس. دو ما دیشب دو دن کمر رو دیدم شما باشیم تا پیچی زاده. اون دیش جوانی باشیم خود لباس بدل کرد. اون دیش چی مات؟ من شر الوسواس تشرد وسوسه وجعل كنا الخناس انت من وجه الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب كده مغضوب عليهم الضالين اصل كده شيطان لو وسوسه شكل ندت يا شيخ عن التسريع من شر الوسواس تشرد وسوسه وجعل كنا الخناس الرجاء حينما ذكر الله إذا الشيخ خداس الشيطان وتلشكر كيدنا هو يراكم هو وقبيله من حيث لا تدير تاسو مي تاسو نبي نهي نبي داس دشمن داس دشمن كيتي نبي لك B-52 B-52 نحو دور حيب ما يورات شكاري دبان تنه بام رابو منصر كي نجي نو شيطان يارا تلشكر دا پا نظر درالي خطابو تاسو مي نهي نو دخل گوزین کی طرح آتا چی پیس دسر و مقابل سے مکول دے و دم گوز دے گا پشاک اللہ کی طرح کار دیر آسان دے کیا منظور شیخ سے اللہ تعالیٰ کی دیر دلہ دے بسی رفضہ نوبارے گا تک کی جزو دے ہوتی من شر الوسواس الخناس دے شر دے وسوسو جن کنا الخناس آغا چی واپس کی دن کے دے ریٹریٹ دے تکن اس معنی ریٹریٹ ریٹریٹ خلطا مچھتی بلکہ وہ تکی حدیث کی راضی ممکن کشی حدیث در پر کرے دے چکل آزان کی دی شیطان دا آزان دا آواز دا زدلی و دا حضورات و حتی اکور اگر روخا او دور احسان بھی دیکھ تی دون آچے دور دلی و تکی دی مدینی دا آزان نا روخا دا ورسی دا آقا دور دا مدینی روخا شپک دیش میلوا سورا آوالا لوشپیکر او نو قادر بلاد لوشپیکر مکم نو قادر بلاد اپچت پولارو آدر لوشپیکر مکم نو ناقل شپک دیش زوز خودم حرم اب ساؤنڈ سسٹم کو زبردست ہے کیا ہوتا ملوں ملوں اور دیش میں بعد میں بہت دیر کو بدل نہیں ہونے کرے صحیح اور میں دیکھ رہی ہوں ایک بھی بدون دون وضو پہ کہ لوڑ ہو زراتن ایک کی دن اچے میں کو لگا لو من شر الوسواس الخناس الذي عام شيطان يوسوس في صدور الناس يوسوس في صدور الخلق من الجنة والناس يا هو بيان الوسواس يا عطف الوسواس من شر الوسواس ومن شر الجنة والناس او بنا بارو ده شر ده بريان وده شر الانسان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم اللهم انس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم سكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واناء النهار واجعل لنا حجه يا رب العالمين الله تعالى دموري سيدي لكم قران بترجمه خلق تبعنا زمونگا رون اور کلے زمونگا میں دوپین اور اللہ تعالی غیر علم عمل کی برکت دے دے مجھ سے بھی اجر ورکی